بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابن يا آية الصدن يكوبات أو سورة النور كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي أحكامتي هذي أحكام الأحفاظ أيو إلهي نوغس ورمي وحا أين سوق لني أحكام أو عمم ميسا لدك مستأذنين تا oo idan weydiinaya dukhuur daar haday daar inay soo galaan ay doonayaan qeyrkood iska leeyahay iyo dadkaas qeyrkoodaba ayaa aynu soo galnayo ilaahay wuxuu noo soo bilaabay oo noo soo sheegay waxaa u jira ayuu ku dhahay rasuulkiisa nimanka muuminiinta indhahooda waxa ka soo laabaano waxaan xalaal u ahayn inay fiiriyaan weeye furuustoodana ha xifdiyaano u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo waxaan xalaal u ahayn inay ku sameeyaan ha ka xifdiyaano taas ayaa u khayrahow dha ilaahay allana waxau caalim ku yahay waxa ay sancaynayaanow ilaahay oy indhahooda iyo furuushtooda ay ku sancaynayaan alla waa og yahay waana ku jaasinayaa alla subxaanahu watacaala aayaddaas aayad ayaduna lamid ah hase yeeshee lagu khasisaayo haweenka oo ayagana waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala sidii markaasi ay isku asturi lahaayeen indhahooda ay u laabi lahaayeen naftooda ay u xifdi lahaayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala iyagana uga warramayaa marka hadda waxa weeye aayadda aynu meeshaan ka gelayno haweenka aadaabta laga doonaayo xagga sharciga xagga maaragtay asturka xaaladahaas ayaa loogaga warramayaa ayadoo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu kula khidaabaayo inuu haweenka mu'minaadka amarka kan ilaahay xaggiisa ka yimida uu gaarsiiyo ayaguna inay qaadanayaan ilaahay uu sheegaayo marka waxa weeye haweenka waxa la farayaa waxay yihiin inay ayaguna soo laabaan absaartooda indhahooda ay soo laabaan oy farjigooda ay furuujtooda ay xifdiyaan waxa weeye hadalka ayaga laga warramaayo haddaba waxa weeye ragga waa laga soo warramay ayaga hadda arrimahaas faritaanka la farayo iyo asturka waxyaabaha ula jira intaas waxa weeye aad iyo aad baa loo dheehay doonaa oo aayaddaanu aayaddaas way ka dheer tahay culimmada islaamku waxay yidhaahdeen waxa saas loo yeelay oo ayaga loogu badinayo hadalka waxa weeye shacniga haweenkaa wuxuu yahay baa la yidhi tabaruj inay maaragtay isban bixiyaan oo ismuujiyaan oy xarakadooda iyo ziinadooda ay aad iyo aad u jecel yihiin in lagu arko mar walba iyo inay khuyalo ay sameeyaan oo isqaadqaadaan iyo cudbi isla camal weynin iyo istustuskooda ayaa badan baa layidhi markaasaa waxaa lagu samaynayaa idnaab gooniya oo dheer baa lagu samaynayaa amarka ayaga la amraaya amuurahaas weeye maxaa yeele xadiisaa wuxuu ahay rasuulkeenu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa aqbalat ilmar'atu naasu markay soo qaabisho oo waxa weeye ninka ay soo qaabisho jalasa ibliis calaa ra'siha ibliis ayaa madaxeeda ku fariisanaya fazayanahaa liman yanduru markaasuu waxa u qurxinayaa qof alaale qofka fiirinaaya wa idaa adbarad markay sii jeesatane jalasa calaa cajiisatiha simankeeda ayuu ku fariisanayaa fazayanahaa liman yanduru markaasuu waxa u ziinaynaya u qurxinayaa qof alaale qofka fiirinaaya weeye aayaddan marka waxay kulmi doontaa oo tanihi waxay kulmi doontaa labaatan iyo shan lamiir oo haweenka loo celinaayo oo isugu jira marfuuc iyo majruur isugu jira weeye aayad ayada nadiifkeeda oo lamidana qur-aanka laga heli maayo ee shacnigaasoo kalentood alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqul waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow lilmu'minaati haweenka mu'minaadka ahow dha ilaahay yaqdulna ha laabaano min absaarihinna aragyaalkooda waxa ka soo laabaano waqul waxaa u tira hawdha ilaahay lilmu'minaati haweenka mu'minaadka hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala sida aayaddii tan ka horeyso casharkeen ugu dambaysaba haweenka mu'minaadka ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala hadda marka intaan hadda soo socoto oo awaamir ah waxaa meesha ka cad qof aan iimaan lahayn inuusan qaadanaynin haweenka waxa weeye markay iimaan ku sifoobaan ayay awaamirtan alla subxaanahu watacaala kiisa ayay qaadanayaan laakiin haddaysan iimaan ku sifoobin laga sugi maayo inay qaataan awaamirta ilaahay kolkaasaa ilaahay wuxuu ku khasisay amarka kan mu'minaadka ayuu ku khasisay marka hadda meeshaan waxaa maxduufaa la yidhi maquulu qowlki oo waxaa u tiri hawdha ilaahay haweenka mu'minaadka oo hululna absaara ku naweeye arag yaasiina wax kasoo laaba yaqluulna way laabayaan min absaarihinna aragyaalkooda ay wax kasoo laabayaan waxay ka laabayaan camaa laa yaxilu lahuna nadaru wixii aysan u banaanayn inay ku fiiriyaan araggooda ayay kasoo laabayaan oo sida raggaba looga doonaayo inay soo laabaan araggooda ayaa haweenka ayagana loogaga doonayaa inay iyaguna sidaas oo kaleentood ay usoo laabaan oy indhahooda ay ka laabaan ragga ajaanibta indhahooda ay ka laabaan weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayaxfadna una ilaahay ha xifdiyaano furuujahunna farjiyaalkood ha xifdiyaano ilaahay waxaa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala marka ugu horeysa indhahooda ha soo laabaano markii sidaas la yidhi alla wuxuu yidhi wayaxfadna ha xifdiyaano oo ha dhowraano furuujahunna farjiyaashoodana ha dhowraano camaa laa yaxilu lahuna ficluhu biha weeye waxaysan xalaal u ahaynin farjigooda inay ku sameeyaan ha ka dhowraano ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala marka waxa weeye markii la yidhi indhahooda ha soo laabaano kabacdi ayaa ilaahay wuxuu faray furuujtooda ha xifdiyaano meeshaas culummadu waxay yidhaahdeen sir weyn baa ku jirta sirta ku jirta waxay tahay waxaa markii indhaha lasoo laabo la helayaa xifdulfuruuj weeye farjiga in la xifdiyo ayaa imaanaysa laakiin waxa weeye isha haddaan lasoo laabin oo ishu ay tegayso mar walba oo indhaha waxba aan loo aaba yeelin waxaa imaanaya in la waayo xifdulfuruuj in la waayo oo wixii markaasi farjiga la rabay in laga ilaaliyo inaan laga ilaali karin weeye marka waxa weeye waxaa la rabaa haweentu waxa weeye inay farjigeeda sawjkeeda ay makaniso ayaa la rabaa nadradeeda inay maaragtay sawjkeeda ay makaniso intaas ayaa la doonayaa wixii kaleentoodne wixii markaasi ayada maxaarimteedaana ilaahay noo sheegi doona laakiin farjigu asaga wuxuu khaas ku yahay sawjka ayuu khaas ku yahay weeye waayahay waxyaabaha laga reebaayana waxa weeye inay naagtu makaniso farjigeeda sawjkeeda waxaan ahayn weeye nadaran ow ficlan weeye in masalanba farjigeeda uu feeriyo ajnabi uu feeriyo amase waxa weeye xataa maxramkeeda kaleentood oon sawjkeeda ahayn uu feeriyo wixii qoy sawjkeeda kasoo hara farjigeeda inay feeriyaan xaaraan weeye ficil inay ku sameeyaan xaaraan weeye wixii markaasi uaga banaan dadka maxaarimtaana ilaahay qur-aanka noogu sheegaaya walaa yubdiina yaysan muujinin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ziinatahunna quruxdooda yaysan muujinin ilaa maa fii mooyaane dahara ka muuqanaya minhaa ziinadaas ka muuqanaya mooye ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa yubdiina yaysan muujinin oysan daahirinin ziinatahunna quruxdooda u dhahay ilaahay ziinaday iska leeyihiin ilaa maa fii mooyaane dahara ka muuqanaya minhaa ziinadaas wixii markaasi ayna suurta gal ahayn in la qariyo oon la qari karaynin mooyaane inti kaleentood oo ziinadooda ay qari karaanne waa inay qariyaan buu dhahay ilaahay amar oo waajiba weeye walaa yubdiina ziinatahunna u dhi ilaahay ziinadooda yaysan muujinin ilaa maa fii mooyaane dahara minhaa ka muuqanaya inuu ilaahay marka hadda ilaa maa dahara minhaa istisnaha kan inta lasoo istisnooday waxa weeye waxaa lagu fasiray tafaasiir badan ayaa lagu fasiray culamaadu lislaam aqwaalo badan ayay ka bixiyeen hadday tahay asxaabtii aqwaashoodii iyo taabiciinta iyo fuqahadaba laakiin insha allahu tacaala markaan aayadda dhammayno ayaanu ku soo laabanaynaa istisnahaas waxa markaasi culamaadu islaam ay ka qabaan badankooda ayaanu wax ka soo qaadin doonaa laakiin marka ugu horeysa oo ilaahay yidhi subxaanahu watacaala walaa yubdiina ziinatahunna ayuu dhahay ilaahay ziinadooda yaysan muujinin ilaa maa fii mooyaane dahara minhaa ka muuqanaya ayuu dhahay ilaahay waxaa culamaa ushaaficiya ay ku fasireen alwajh waalkafaan weeye naagta waxa weeye waxa istisnahan oy laga istisnooday oy markaasi ay muuji karayso waxa weeye wejiga iyo labada calaacadood weeye wejiga iyo labada calaacadood weeye marka wejiga iyo labada calaacadood waxa weeye kuwaas cawro waa yihiin laakiin ayagoo ah daruuro ayaa markaasay u muuji karaysaa maxaa yeele istisnahan ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ayaa sidaas keenaya marka hadda culamaa ushaaficiya laba qowlaa jiro qaar waxay yidhaahdeen in markaasi ajnabi uu ka fiiriya ayaa banaan haddii aan laga cabsanaynin sadna weeye laba qowl oo imaamu shaafici uu leeyahay midkaas weeye. laakiin qowlka raajixa waxa weeye in ajnabi uu ka fiiriyaho xaaraam weeye, maxaa yeele madanatulfidnati weeye fidno ayaa markaasa arintaas loo daninayaa. imaam maalikiyada iyagu waxay qabaan in naagta wejigeeda la fiiri karo weeye, in naagta wejigeeda ninka ajnabigaah uu fiiri karo fidnaha la maleeyo, haddii aan markaasi fidno aan laga baqaynin inuu fiiri karo. laakiin culamaau shaaficiya sida raajixa agtooda ku ah waxa weeye waxaa laga baqayaa madanatulfidnati weeye wejiga fiiridiisu xaaraam weeye in la fiiriyo weeye. taas ayaana la rajaxay xasman maaragtay lilbaabi baabka si loo owdo oo loo yidhaahdo saddan lidariicati, in markaasi albaabka dhan la xiro weeye. maxaa yeele waxaa isku soo dermi karaaya mid fidno laga baqaayo iyo mid aan fidno laga baqaynin, intaas ayaa isku dermi karaaya, iyo qof fidno looga baqaayo iyo mid aan looga baqaynin. marka si loo yidhaahdo saddan lidariicatiba albaabka dhanba hala xiro ayay yidhaahdeen. sidaas ayaana raajaxa culamaau shaaficiya, maxaa yeele ninka naagta ajnabiga markuu wejigeeda fiiri karaayo iyo maaragtay kafaynkeeda waqti kooban weeye, waqti markaasi oo nikaax uu ka doonaayo ayuu fiirin karaa, asagoo markaasi wejigaas loo daliishanaayo, naagta jamaalkeeda loo daliishanaayo quruxdeeda, gamcahane oo loola jeeda kafaynka labada calacalood, kasbatu badaniha bidinkeeda markaasi barwaaqadiisa iyo wanaaggiisa loo daliishanaayo, ayaa labadaasay markaa u banaan tahay inuu markuu nikaax uu ka doonaayo uu fiiri karo. iyo markii waxa weeye wejiga waxaa banaan markii shahaado lagu kacaayo qofkan lagu markaati kacaayo, iyo markay mucaamalo ay tahay amuuro sidaasa mooyaane markasta waxa weeye ma banaano weeye. marka alla wuxuu dhahay annagoo hadda aqwaasha culamaaul islaam ay ka qabtay dib ugu soo laabanayna, saan horu sheegna aayadda markaan ka baxno, ilaahay wuxuu yihi walaa yubdiina yaysan muujinin haweenku ziinatahunna quruxdooda udha ilaahay ilaa maa kii mooyaane dahara muuqanaaya minhaa ziinadaas ka muuqanaaya mooyaane. haddana alla wuxuu yihi subxaana watacaala walyadribna ha dejiyaano udha ilaahay bikhumurihinna gambadahooda calaa jiyuubihinna jeebyaalkooda ha ku dhejiyaano, walyadribna ha dhejiyaano udha ilaahay bikhumurihinna gambadahooda udha ilaahay calaa jiyuubihinna jeebyaalkooda ha ku dhejiyaano. oo waxaa loola jeedaa in ay is asturaan oo madaxa ay asturaan oy luquntooda asturaan oy xabadkooda ay asturaan oo waxa weeye dhar ay ku asturaan ay ku qariyaan weeye, oo waxa weeye khimaarkooda inay intaas ku qariyaan oo markaasi waxa weeye madaxooda uusan muuqanin, duuntooda aysan muuqanin ayaa la doonayaa, luquntooda inaysan muuqanin, madaxooduna uusan muuqanin, sadrigooda xabadkooduna uusan muuqanin. intaas hadday muujiso qof ajnabi ay tustaa xaaraam weeye oo waxay noqonaysaa qof dembi xaaraama ku jirtay noqonaysaa. walyadribna ha dhejiyaano udha ilaahay bikhumurihinna gambadahooda, hadda dhejin baa laga cabiray, waxaa la diidayaa waxyaabo haddii waxa weeye dabayshuba ay ku dhacdo, dabayshu ay ka furayso oo markaasi la arkaayo. yulqiina khumurahunna gambadahooda ayay ridaayaan weeye calaa mawlici jiyuubihinna jeebyaalkooda mawlucooda, oo meeshaan sare oo dhowqa markaasi qamiiska ama shayga ay haysato saakada iyo waxaasa ayaa waxa weeye shay ku fariisanayo dedaya ayay qaadanaysaa weeye, waana weeye meeshaasi cunuqda luqunta iyo maarat ayaa loola jeedaa. jaybka asalka waxaa la yidhaha dhowqul qamiis, qamiiska dhowqiisaa la yidhaha. waxaa jiri jirtay baa la yidhi haweenka caadadii jaahiliyada waxay raarici jireen baa la yidhi gambadahooda ayay raarici jireen, ay gadaal ka raarici jireen. markaasaa waxaa muuqan jiraan dhuuntooda ayaa muuqan jirtay iyo qalaa-idooda, waxyaabaha markaas ay xiran yihiin oo kuusha iyo dahabka iyo waxay haystaan ayaa muuqan jiray baa layidhi. maxaa yeele meesha yaa meel markaasi kasoo baxaysaa weeye. markaasaa waxaa sharciga ilaahay islaamka uu faray inay markaasi khumurtooda ay ku dhejiyaan jiyuubtooda si ay u asturaan waxyaabaha meeshaas ka muuqanaya. walyadribna ha dhejiyaano udha ilaahay bikhumurihinna gambadahooda calaa jiyuubihinna jeebyaalkooda ha ku dhejiyaano udha ilaahay. walaa yubdiina yaysan muujinin ayuu dha ilaahay ziinatahunna ziinadooda yaysan muujinin, ziinadooda oo qarsoon weeye. waa inta hadda waxaa loola jeedaa maa cadda alwaji waalkafrayni, wixii kasoo hala wejiga iyo labada calaacalood ayaa loola jeedaa. walaa yubdiina yaysan muujinin udha ilaahay subxaanahu watacaala ziinatahunna ziinadooda yaysan muujinin buu dha ilaahay ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane, raggooda mooyaane cid kaleentood ziinadooda qarsoon yaysan tusin buu dha ilaahay. walaa yubdiina yaysan muujinin buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ziinatahunna ziinadooda ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane jamcu baclin weeye waa zawjka ayaa loola jeedaa. hadda mustasniyaadkan waxay gaarayaan intaan la istisnoonaayo 12 nooc ayay gaarayaanoo awdhif liladiina lam yadharuu ayaa ugu dambaysa. mugga raggooda ayaga waxaa u banaan meel kasta oo markaasi ziinadooda kamid a iyo cawradooda inay fiiri karaan. ow ambase aabaa'ihinna aabayowgooda mooyaane ayuu dhahay ilaahay, wain calo weeye ow ambase aabaa'ihinna aabayowgooda mooyaane. wixii markaasi maxaarim ah oo markaasi zawjka ka soo hara waxay ayaguna ka fiiri karaan wixii markaasi ka soo hara maa bayna surati wa rugbati, xudunta iyo jiribka wixii u dhexeeya wixii ka soo hara ayay ka fiiri karayaan. zawjkuna waxa weeye meel kasta ayuu ka fiiri karayaa isagu. ow aabaa'ihinna aabayowgooda mooyaane ayuu dhahay ilaahay, aabaa'dooda ayaga dhalay iyo kuwii markaasi dhalay wain calo weeye ajdaaddoodiiyo. ow ambasa aabaa'i bucuulatihinna raggooda aabaa'dooda mooyaane, ow aabaa'i bucuulatihinna raggooda aabaa'dooda mooyaane. nimanka waxa weeye ayaga qaba aabaa'doodii ayaa loola jeedaa, kuwaas ayagana waxay ula mid yihiin aabaa'di ayaga dhalay ayay ula mid yihiin. xagga markaasi waxa weeye awradooda saasay ula mid yihiin weeye. ow aabaa'i bucuulatihinna ayuu dhahay ilaahay zawjiyaalkooda amba raggooda oo qaba aabaa'dooda mooyaane. ow ambasa abnaa'ihinna wiilashooda mooyaane ayuu dhahay ilaahay, wiilasha iyagu ay dhaleen. ow abnaa'ihinna wiilashooda mooyaane ayuu dhahay ilaahay, ow ambasa abnaa'i bucuulatihinna raggooda wiilashooda mooyaane. ragga ayaga qaba wiilal ay dhaleen oo aysan ayagu haweenkaanu dhalin weeye. ow abnaa'i bucuulatihinna raggooda wiilashooda mooyaane, waxa weeye ragga ayaga qaba wiilal ay naaga kale ka dhalin weeye, wiilashooday ula mid yihiin. ow ambasa ikhwaanihinna walaalahooda mooyaane, walaalahooda oo raggaane ayaguna sidaas oo kaleentood weeye. ow ambasa ikhwaanihinna walaalahooda mooyaane, ama nasaba ka yimaadiino amase waxa weeye xagga rilaacaha ka yimaadiino, intaas waxa weye isku mid weeye. ow banii ikhwaanihinna u dha ilaahay walaalahooda wiilashooda mooyaane, ow banii ikhwaanihinna walaalahooda ragga wiilashooda mooyaane, walaalahooda wiilal ay dhaleen oo markaasi waxa weeye eedayaal ay u yihiin ayaa loola jeedaa. ow ambase banii akhawaatihinna walaalahooda haweenka wiilashooda mooyaane, ow banii akhawaatihinna walaalahooda oo haweenka wiilashooda mooyaane, waxa weeye wiilal oo waxkaasi habaryaryaal ay u yihiinaa loola jeedaa oo walaalahooda ay dhaleen. ow ambase nisaa'ihinna haweenkooda mooyaane ayuu dha ilaahay, haweenkooda marka la leeyahay haweenkooda oo muslimaadkaa weeye, haween oo nisaa'u jinsihina weeye, jinsigooda haween ah weeye, oo markaasi waxa weeye iimaanka ay ku midoobeen weeye. waxaa ku baxaaya naagihii kaafiraadka ahay oo gaalada ahay ayaa ku baxaayo naagta muslimadda ahu, waxa weeye naagta gaalada ah way ka xijaabinaysaa. waxay kaloo bacdu lculamaa yidhaahdeen naagaha oo munaafiqaadka oo qawaadaadka loo yaqaano oo ragga iyo haweenka xaaraanta isugu keena, waxa weeye kuwaas ayagana way ka xijaabanayaan. maxaa yeele waxaa dhici karaysa inay cawradooda markay arkaan rag oo maaragtay aqusaqa ah ay usoo jaasuusaan baa dhici karaysa. ow ambasa maaskii mooyaane malakad aymaanuhuna midigyaashooda ay milkiyeen, ow ambasa maaskii mooyaane malakad aymaanuhuna midigyaashooda ay milkiyeen, waxaa loola jeedaa addoomanay ayagu iska leeyihiin weeye. marka waxaa u banaan intaas fayajuusu lahum nadaruhu inay fiiriyaan ayaa u banaan ilaa maa bayna surati wa rugbati, wixii waa ka soo hara xudunta iyo jilibka wixii ka soo hara inay ka fiiriyaan ayaa intaan lasoo sheegay u banaan weeye. wixii maaragtay maa bayna surati wa rugbati u dhexeeya xudunta iyo jilibka wixii u dhexeeya xaaraan bay ka tahay fiiradoodu waxaan raggooda ahayn weeye. horena waxaan usoo sheegnay naagahooda marka la leeyahay inay ku baxaayaan kuwa oo kaafiraadka ahu ay ku baxaayaan, naagaha muslimaadka waxa weeye cawradooda u keydi maayaan weeye. maa malakad aymaanuhunna waxaa loola jeedaa ayadane addoomankii ayaa loola jeedaa. ow ambasa ayuu dhahay ilaahay attaabiciina kuwa raacaya mooyaane ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala, aw ittaabiciina kuwa raacaya mooyaane. maxay yihiin kuwaas raacaaya? waxa weeye kuwa u raacaaya fuluulu dhacaam weeye, dhacaam oo faadila ayay u raacayaan oo markaasi waxa weeye ay ka cunayaan weeye. kuwaasoo kayri ulilirbati yawd ilaahay xaajo kuwa u saaxiiba kayrkooda awi taabiciina kuwii raacaya mooyaane ayuu dhe ilaahay kuwaasoo kayri ulilirbati ayuu dhe ilaahay xaajo kuwa u saaxiiba kayrkooda asxaabu lxaaja ila nisaa waa kuwo waxaa weeye haweenka wax danahoo xaaja oyka leeyihiin haba yaraata aysan jirin ilaa marata inay dacaamkaas ilay u raacaan mooyaane marka hadda waxaa loola jeedaa hala yidhi taabican ashaykhu lharam baa loola jeedaa hala yidhi duq gaboobay oo shahwada ay ka dhamaatay weyoon ishtiha aan lahayn haween uaga jirin weye amase waxa weeye caruurta yaryarka oo aan kala garanaynin dhulka iyo markaa samada aan kala garanaynin nin iyo naag aan kala garanayn kala garashadana waxaa laga wadaa cawradooda iyo markaasi qaabka ay ku dhisan yihin waxba aan ka garanayn oo caruur maaragtay aad iyo aad u yaryaroon cawrabo aan saas u fiirinayn mooyaane dadkaas marka iyagana waxa weeye kama xijaabanayaan markaasuu dhe ilaahay awi taabiciina kuwii raacaya mooyaane kuwaasoo kayri ulilirbati xaajo kuwa u saaxiiba kayrkooda ah u dhe ilaahay oo min arijaali ragga ka mid waxaa la yidhi bialam yantashir dakaru kullin weeye waxaa weeye mid dakarkiisa uu intishaaraayo oo naag waxa weeye ishtahay uaga jirto kuma jira intaan weeye haddii waxa weeye intishaaru dakar uu qabo oo markaasi ishtaha naageed ay ku jirto laabudda weeye kuwa kale ay lamid yihiin waa ay ka xijaabanaya markaas marka waxa weeye kuwa oo noocaasa oon wax ishtaha aanan ka qabin haweenka kuwaas ayaa loola jeedaa awe dhifli ayuu dhe ilaahay caruurti mooyaane bimacna alatfaal weeye alladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacanaynin calaa cawraati nisaa'i haweenka cawraadkooda aan daalacsanaynin waxa weeye sabiga waxaa la yidhi haddii waxa weeye uusan buluuqin oo haddana waxa weeye haweenta markaasi hadduu xataa cawradeeda arka uusan ka xikaayoonaynin waxa weeye asagane dawraanu shahwana uusan qabin oo shahwa ka kacaynin waau isaguna lamid yahay maxram ayuu la soo yahay weeye amase waxa weeye masalan haddii uu garanayo amru ljimaac wa shahwa waxa weeye kaasu kuma jiro weeye kalbaaliqa ayuu lamid yahay mid qaan gaaray sida maalikiyada shaaficiyadu ay qabaan weeye ee caruurta waxa weeye ayagu aadmuurahaas naagtana aan ka sheekeynayn waxay ka arkaan aanan ka sheekeynaynin cawradeedii markaasi ay u jeedeen iyo aan ka sheekeynaynin wax markaasi shahwaaha u kacaysana aysan jirin kuwaas ayaa loola jeedaa hala yidhi awe dhifli caruurtii mooyaane ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala alladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan daalacanaynin calaa cawraati nisaa'i haweenka cawraadkooda aan daalacanaynin saasna aan u fiirinaynin walaa yadribna yaysan garaacin uu dhe ilaahay haweenku biarjulihinna lugahooda yaysan dhulka ku garaacin liyuclama in la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatiina ziinadooda ah walaa yadribna uu dhe ilaahay yaysan garaacin aysan ku dhufanin lugahooda uu dhe ilaahay biarjulihinna lugahooda arlada yaysan ku dhufanin liyuclama in la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatiina quruxdooda ahu dhe ilaahay waxyaabaha markaasi hadda soomaalidu caado uma laha laakiin waxyaaba la yidhahda khalkhaal iyo waxyaaba horey naagihii hore gasho jireenaa jira bacdu lawdaani laga helaayo ama dadka qaarkiis bay dhici karayso waxa weeye jinjiman iyo waxyaaba lugaha ay gashadaan oo markaasi waxa weeye khalkhaal ayaa gasiina waa lagu fasiri jiray buufbuufna waa la dhihi jiray geedkaas ayaa markaasi waxa weeye haddii ay lugaha ugu jiraan inay markaasi lugaha dhulka ay ku dhuftaan oy ragga ay maqashiyaan taas ayaa la diidaya weeye maxaa yeele arrintaas waxaa laga baqayaa inay ragga markaasi soo jiidato ay ku samayso weeye waana arrintaanu ka mid tahay intay soo waxa weeye bahalkaas qalalowdiisu aysan cawro ahaynin waxaa loo yeelay baa la yidhi nin baabi waxay ka mid tahay sadil baabi weeye in albaab kaba la xiro weeye haddana waxa weeye sida axwadka ahoo dheefta badane in markaas la ysku taclinsho ee hadda sawtu lkhalkhaalaa la yidhi khalkhaalkaas sawtkiisu waxa weeye cawro ma noqonayo waase loo yeelayaa sida axwadka oo dadaalka badan in laysku taclinsho weeye inaysa marka saas yeelin baa la doonayaa wa tuubuu noqdow dha ilaahi subxaana wa tacaala ila allahi ilaahay xaggiisa u noqda jamiican xaalaatiin kuwa dhamow dha ilaahay ayuha almu'minuuna mu'min yahabow wixii markaasi idinka dhacay oo nadarkii mamnuuca ahay iyo qayrkiisaba ah weeye maxaa yeele hadda ragga iyo haweenkaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu meeshan ku soo faray awaamir oo dhowra ayaa la soo faray oo waxa weeye in markaasi nadarka la ilaaliyo furuujta la ilaaliyo aadaabta la ilaaliyo waxyaabo badan baa lasi soo faray markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala ayadaa caamna ay tahay watuubuu noqda ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ila allaahi ilahi xaggiisa jamiican xaalaasiin kuwa dhan. hadda waxaa la yidhi aayadda tan aakhirkeeda waxaa ku sugan xusnu ikhtitaama la yidhi, ikhtitaam wanaagsan weeye ayaa ku sugan weeye, oo waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay dhahaya raxani naxariisaydaa ka quusana qofki waxaa weeye waxay ka dhaceen oo wixii aan ka reebay ah waxaa weeye waa inuu tawba la yimaado, sidaas daraaddeeda ayuu ku liibaanaya weye qasadkiisana uu ku gaarayaa. lacallakum waxaa mudantiinow ilaahay oo xaqiiqa ah tuflixuuna inaad liibaanaysaan, markii tawbe aada la timaadaan waad liibaanaysiinow dha ilahay subxaanahu watacaala, oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa tawbadiina aqbalaya. marka hadda aayadda tan waxaa weeye dukuurki ayaa la qalibay oo inaaskii laga qalibay waxa weeye markaasi min baabi taqliib ayay kamid tahay. haddii marka wax yar aynu kusoo laabano aayadda waxaan ahnay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa yubdiina ziinatahunna ayuu dhay ilaahay, ziinadiina ha muujina ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. culamaa ulislaam waxay isku khilaafeen daahiru ziina weye maxay tahay. saxaabada haddaynu kasoo qaadno saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibnu mascuud iyo saciid ibnu jubeyr waxay yidhaahdeen daahiru ziina waxa weeye waa dharkay yidhaahdeen. saciid ibnu jubeyr wuxuu ku ziyaadiyey wejiga weeye, waxa uu dhahay ninka la yidhaha cabdaa lkharasaani iyo owzaaci waxaa loola jeedaa wejiga iyo labada calacadood weeye. cabdullahi ibnu cabaas iyo qataada waxay yidhaahdeen iyo miswar ibnu makhamata daahiru ziina waxa weeye kuxliga meesha laga kuusho iyo waxa weeye rumayga iyo khilaabka meesha laga cilaanto ilaa laga gaarayo dhudhunka niskiisa ayaa loola jeedaa, intaas ayaa u banaan ayay yidhaahdeen, oo naasta intaas inay muujiso ayaa u banaanay dhaheen. ibnu cabdiyana waxau dhahay naastu shay kama muujinaysa ziinadeeda, shay walbana waxa weeye oo ziinadeeda way qarinaysaa, saas ayuu dhahay isagoo kulliba waa inay isqarisaa weeye. istisnahaana waxa uu ka dhacaya u yidhi wixii markaasi waxa weeye laruuro loo baneeyey kaliya ayuu ku dhacayaa. marka hadda daahiru ziina waxaa la yidhi waxay noqonaysaa nahyiga kan qur-aanka soo arooray ay markaasi culamo badan ay yidhaahdeen, oo hadda sidaan horuu soo sheegnay culamaa shaaficiya iyo ay kamid yihiin wejiga iyo labada calaacalood ayaa loola jeedahay dhaheen. qaar waxay yidhaahdeen waa maaragtay jilbaabka iyo waxaa loola jeedahay yidhaahdeen wixii kaleentood oo markaasi dhar hoy qaadata ayaa loola jeedaa weeye, iyo markaasi khimaarka iyo wixii lamida weeye oo markaasi kabka korkiisa iyo qadamiinka markaasi wixii saaran ayaa loola jeedaa. marka hadda sidaas ayaa la yidhi, laakiin sida hadda maanta loo badan yahay markii laysku soo koobkoobo waxaa loola jeedaa ilaahay kulley istisna ayuu sameeyey, walaa diina siinaka ilaa maa dahara minha ayuu dhah, wax la istisnooda way jiraan. culamadu marka waxay yidhahdeen wixii in la asturo mashaqa ay ku sugan tahay ayaa markaasaa la deeyey, sida loogu badan yahayna waxa weeye wejiga iyo labada calacalood weeye ayaga marka waxa weeye cawro way yihiin, laakiin in la asturo waxa weeye waxaa ku sugan mashaqo cid loo haysto marka ma jirto ayaga, in laysku kalifo wejiga in la dadane wax markaasi waxa weeye oo weyn oo saas kuma jiro weeye. haweenta wejiga waa banaysan kartaa, kafeynkana way banaysan kartaa, waxa weeye ilaahay ileen waxbuu soo istisnooday, hadday dadatane waxa weeye wanaag weeyo dhibaato ma laha taas iyaduna. marka insha allahu tacala casharkeen intaasuu ka egyahay, wallahu subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 32 oo suuratu nuur kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay aayaddii dheereeday oo loogaga waramayey aadaabta haweenka laga doonaayo xagga safriga hadday tahay, xagga maaragtay xifdiga naftooda haddii ay tahay, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga soo waramay dadka maxaarimtooda siday ula mucaamaloonayaan iyo dadka ajaanibta ah say ula mucaamaloonayaan oo isagaga ilaalinayaan amuurahaas ayaa ilaahay inooga soo waramay. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala isagoo isku soo duuduubaya noqda ayuu dhahay ilaahay noqda dhammaantiinow dhe ilaahay mu'miniinow wixii idinka dhacay ilaahay uga soo noqda subxaanahu watacaala waxaa xaqiiqaha inaad liibaanaysaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. meeshaan waxaa ilaahay nooga sheegaya subxaanahu watacaala in markaasi waxa weeye guurka uu yahay shay loo baahan yahay, allana uu kula khidaabaayo oo loo sheegaayo dadka owliyada ah ama weliyaasha iyo dadka saadaadka hadday addooman jiraan sayidyaashoodii inay u nikaaxiyaan gabdhahooda iyo markaasi haweenka oo markaasi waxa weeye addoomanka oo haystaan weeye, in markaasi haddana shay guurku ou shay sunnadii ambiyadii ilaahay uu yahay haddana loo baahan yahay dadka guursadana ilaahay subxaanahu watacaala nafaqo iyo fadligiisa ilaahay uu ka deeqaayo oo ay markaasi ku liibaanayaan ilaahay subxaanahu watacaala uu ballan qaadaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ankixuu u guuriyow dhe ilaahay alayaama kuwa garoobadaahow dhe ilaahay oo minkum idinka idinka mida wa ankixuu u guuriyow dhe ilaahay alayaama ayuu dhe ilaahay kuwa raggala oo minkum idinka idinka midahow dhe ilaahay iyo wasaalixiina kuwa suusuubanow dhe ilaahay oo mu'miniinta oo min cibaadikum addoomankiina ka midahow dhe ilaahay raggaa iyo waimaa'ikum addoomankiina oo haweenkaa in yakuunuu hadday ahaadeen kuwa axaarta oo rag iyo haweenba leh fuqaraa'a kuwa fuqaraahow dhe ilaahay yugnihimullaahu alla ayaa deeqaaya oo min fadlihi fadligiisa ka deeqaaya wallaahu allana waasicun allihi uu waasac yahay weeye fadligiisa caliimun allihi ku cilmina weyu ilaahay subxaanahu watacaala. alla wuxuuna leeyahay subxaanahu watacaala markii laga soo waramay axkaamu laxsaas laga soo waramay oo hadda aayadda ugu dambaysay ilaahay subxaanahu watacaala uu naga soo waramay haweenka sidii waxa weeye ay isu asturi lahaayeen laga soo waramay. waxyaabaha lagu dhowrsadaa waxaa kamida nikaaxa ayaa kamida. marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wa ankixuu u guuriyow dhe ilaahay alayaama ayuu dhe ilaahay kuwa nikaaxa la'le weeye oo minkum idinka idinka mida. hadda ayaamadaanu jamcu ayam weeye wahiya man laa man laysa lahaa zawjun dikran kaanad ow sayiban weeye waman laysa lahu zawjun weeye waxau ku dhacaya hadda ayaamadaanu naagaha oo waxa weeye ragga aan lahayn weeye naagahaasu ha aadan garoobooyin ha ahaadaano amase gabdho aan la guursan ha ahaadaano iyo ragga waxa weeye iyaguna hadda kahor hadda kahor ha guursada ama yaysa guursane ragga iyaguna waxa weeye haweenka aan lahayn aa loola jeedaa. waxaa marka hadda laga wadaa waxa weeye axraarti oo ragga ahay iyo xaraa'irti haweenka ahay ayaa loola jeedaa, kuwaasow dhe ilaahay subxaanahu watacaala u guuri un ilaahay. man laysa lahaa zawjun weeye ayaamadu hadda waxay ku dhacaysaa ayamka hadda garoob ayuu ku yimaadaa, laakiin hadda meeshaan loolama jeedo, naagka aan nin lahayn ayaa loola jeedaa. naag la garoob oo la furay ha ahaato ama naagaan weligeed la guursanba ha ahaato weeye, iyo ninkii waxa weeye isaguna aan naag lahayn hadda kahor ha guursan miyuusan guursan weeye. marka lafdigan lafdul ayam waxaa lagu idlaaqaa calaa kullin min arrajuli waalmar'a weeye alkayru mutasawijiin, waxaa lagu idlaaqaa nin iyo haween oo waxa weeye aan guursanin, sawaa'un sabaqa lahumaa tasawujun owlaa, ama waxa weeye guur ha u dhaqo ama yowsan u dhaqan weeye. marka hadda meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala amar ayuu na siiyey oo amar buu faray oo u guuriya ayuu dhe ilaahay wa ankixuu u guuriyow dhe ilaahay. amartaas marka culamaa ulislaam maxay yidhaahdeen, culamadu waxay yidhahdeen amarkan waa lilwujuuda la yidhi, waase waxa weeye haddii maaragtay yaa zina looga cabsanaya naagta in nin lagu nikaaxiya waajibay noqonaysaa, haddii gabadhaan zina loogaga baqo in nin lagu nikaaxiya waajibay noqonaysaa weeye, ama iyadu nin hadday helayso ay ku dhowrsato inay guursato waajibay ku noqonaysaa. maxaa yeele meeshaas halaag bay ku dhacaysaa, intii halaagaas ay geli laheed oo dhibaatadaas ay ka imaan laheed waa inay guursataa weeye, waa taasaa la yidhi. amase ninka laftirkiisuna asna haddii waxa weeye zina uu ka baqaayo inuu zina uu ku dhaco inuu guursadaa waajibay ku noqonaysaa. waxaa kaloo naagta waajib ku noqonaysaa inay guursato hadday nafaqa u dhibtootaa la yidhi, oy wax nafaqeeya aysan arag, waajibay ku noqonaysaa inay guursato. laakiin waxaa la yidhi naagta iyada tasawujuha weliyuha, nin weligeeda ayaa nikaaxinaya, maxaa yeele naagta waxaa la rabaa in weligeeda uu nikaaxiyo, nikaax waa in weli la helaa ee ayadu nafteeda bays nikaaxi karayso. ninka laakiin isagaa naftiisa u guursanayo oo saasay kala duwan yihiin. haddii laakiin nin rashiida uu yahay weeye asaguna ou saas yahay, haddaysan rashiid ahayne weligiisu marka u idmo oo masalaba waxa weeye majnuun waayo weligiisa idankiisa ku guursanayaa weeye. sidaas waxaa qaba imaamuna ashaafici imaamu maaliki ayaa qabaweeyey. abi xaniifa wuxuu leeyahay naagtu nafteeda ayadaa nikaaxinaysa, naagtu nafteeda ayadaa nikaaxinaysa, laakiin wuxuu leeyahay naagta oo waxa weeye oo garoobtaa ayadaa nafteeda nikaaxinayso ayadu markaasi weli uma baahna ayuu leeyahay. laakiin culamaa ulislaam wax ku raacsan ma jiraan weeye, marka saas ayuu leeyahay. haddii waxaa la yidhi marka zina aysan ka cabsanayn naagta, amase waxa weeye nafaqo aysan u baahnayn, nikaaxu markaas mubaax ayuu u noqonayaa haa la yidhi, oo waa isaga banaan yahay inay iska guursato ninkuna kadaalika weeye. idanda imaamuna ashaafici weeye. abu xaniifa waxaan dhihilaha imaam maalik wuxuu leeyahay haddii waxa weeye zina aysan ka cabsanayn ninkununa ka cabsanayn nafaqanayna naasku u dhibtoonaynin, waxa weeye markaasi waa loo suneeyaa. abu xaniifa isaguna taas waa ku raacsan yahay, iyo riwaayad imaam axmed kiisa weeye. barkaaga nikaaxa waxaa ku imaanaya axkaam, oo axkaamulkhamsa axkaamta la dhihi jiray axkaamul arbaca ayaa ku imaanaysa. mar waxa weeye nikaaxu waa waajibaya, waa saadda soo sheegnay, waa markii qofku zina uu ka cabsado weeye. waxa weeye ninku zina hadduu ka cabsanaayo inay guursadaa weeye naagta shay xaaraamaba ha ka nafaqeeyo, marna waa la sunaynayaa haddii waxa weeye nikaaxa uu riqbo uu ka leeyahay zinato uusan ka cabsanaynin, nasli inuu ilmo helana ubad uu helana uu rajaynaayo, marna xaaraam weeye. waa masalanba waxa weeye nikaaxa ninkaanu qofkaan hadduu guursado waxa weeye cibaado oo waajiba ayuu uga go-ayaa. cibaadihii waajibkaha u watagaa, salaadii u watagaa, soomka u watagaaya, xaaraam weeye markaas. amase waxa weeye naagta wuxuu ka nafaqaynayaa cibaado waajiba markuu ka tagaayo, ama xaaraam ayuu naagta ka nafaqaynayaa laakiin waxa weeye zina ka cabsan maayo. naagta waxa weeye shay meel xaaraam uga soo shaqeeyo waayo, ama xaaraam uu siinayo, asoo zinana kama baqaayo, markaasna waxa weye nikaaxaas xaaraam weeye. marna nikaaxu waa karaahi baa la yidhi. masalanba waxa weeye hadduu guursado wuxuu ka go-ayaa cibaado oo sunnaheed, cibaado sunnaheed uu samayn jiray ayuu ka go-ayaa, cibaado uu samayn jiray oo sunnada aheyd ayuu ka go-ayaa. kolkaas marka nikaaxaas wuxuu u noqonayaa karaahi buu noqonayaa. salaad sunnaha uu dukan jiray, soom sunnaha uu suumi jiray, kitaab uu akhri jiray masalanba, oo diinta uu nasri jiray masalanba, naagtu waxyaabahaas ay ka goy karaysaa, waxa weeye nikaaxaas oo kale karaahi buu noqonayaa. waxaa ku imaanaya marka axkaamu arbaca ayaa ku imaanaysaa leyi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa ankixuu u guuriya alayaama, kuwa nikaaxa la ow dhay ilaahi subxaanahu watacaala. haddaa haddee lafdiga macniisa iska raacdo garoobada a tiraahidni, sida hore unbaa loola jeedaa, oo ayaamahu waxay ku dhacaysaa wixii aan nin lahayn ama aan naag lahayn weeye, oo minkum idinka idinkamid ah udha ilaahay. kuwaasi waxa weeye dadkii xurta ahay weeye, iyo wasaalixiina ilaahay, kuwa suusuuban oo mu'miniinta, oo min cibaadikum addoomankiina raggaa kamid ah udha ilaahay, iyo wa imaa'ikum addoomankiina oo haweenkaa weeye. saas ayaa markaasaa loola jeedaa, ayagana u guuriya udha ilaahay, kuwaasna u guursa udha ilaahay. ayaga marka waxa weeye sayidkooda ayaa markaasaa u guurinaya. wa in yakuunuu udha ilaahay, hadda waxaa lamirkan loo celayaa akhaarti, intaan kale waxa weeye loo celi maayo addoomanka loo celi maayo. in yakuunuu hadday ahaadeen udha ilaahay akhaarti, fuqaraa fuqara hadday yihiin, dadku waxaa la yidhi ha guursadaa la dhahay. guurkana waxa weeye axkaamta kusoo arooyeysa waa midaan soo sheegayna. in yakuunuu hadday ahaadeen ud ilaahay fuqaraa, kuwa fuqaraa, ilan faqiirku inuu guursadaa la doonayaa laftirkiisa. in yakuunuu hadday ahaadeen ud ilaahay fuqaraa, fuqara hadday ahaadeen, yuqnihim ullahu, alla ayaa deeqaya ud ilaahay subxaanahu watacaala min fadlihi, fadligiisa ka deeqaya. hadday dad fuqaraho macnaha xooluhu ku yaryihiin ay yihiin, ilaahay ayaa fadligiisa ka deeqaya. faina fii fadliillah, ilaahay fadligiisa waxaa ku sugan kifaaya. cayan maal weeye, maal oo markaasi waxa weeye laga saabtoomo. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay udlubu lghinaa bitazawujow dhahay, waxa weeye sanaadnimada ku raasa guursasada. maxaa yeele hadda ka hor ayaa xadiis saxiixa wuxuu ahay nin ayaa guursaday, haweenuu guursaday, markaasuu nabigeena calayhi salatu wasalam faqr u sheegtay. haween kale guursa u dhahay nabigu calayhi salatu wasalam waa guursaday, haddana faqriba u sheegtay. markaasuu dhahay mid saddexaad guursa waa guursaday, faqriba u sheegtay. mid afaraad guursa ayuu dhahay waa guursaday, markaas oo guursaday ayuu xoolo meel uu kala dhigu garan waayay, xoolihii baa markaasa ilaahay ku shubay. marka xadiiskaana waxa weeye udlubu lghina bitazawuj u dhahay, sanaadimada tazawujka ku dalba u dhahay. maxaa yeele tala saaran dhabahoo ilaahay qofka hadduu la yimaado waxa weeye, inkastoo shayga daahirkiisana lagu maaragtayaa lagu xisaabtamaayo, ilaahay subxaanahu watacaala qayb ayuu ilaahay qina ayuu siinayaa. waxaa muhiimahaa la yidhi dadka saalixiinta oo ilaahay addoomankiisa inay guursadaan, rag iyo haween waxay yihiinba, fuqarada ha ahaadaan hadday doonaan. maxaa yeele rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, tunkaxu lmar'atu limaaliha wa jamaaliha wa lidiiniha, tunkaxu lmar'atu liarbacina, hadiisa ahay haasa afaraa lagu guursadaa, limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha, farfar bidaasi diina kalibada daaku dha maasa waxaa loo guursadaa afar arrimood: maalay leedahay, way qurxan tahay, meel fiicanay ka dhalatay, diinay leedahay. waxaad ku guureysataa hawdha nabigu midda diinta u saaxiibka, markaas ayaad liibaanaysaa. marka waxa weeye tazawujuu saalixiin min cibaadillaah waxa weeye muhiim weeye, maxaa yeele ayagu waxa weeye iimaankooda ayaa sugan. ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisu waa waasic, dulcadaaya alcadiima weeye, oo aan markaasi aan go-eynin. haddana allah subxaanahu watacaala caliim ayuu kuwa ku cilmi leeyahay, khalqigiisa ee ogya xaalkooda, ilaahay markaasuu deeqaya subxaanahu watacaala. ilahay wuxuu yihi haddana markii nikaaxi saas laysugu booriyey, allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, waliyastactifi aladiina, kuwa ha dhowrsadaano ayuu dhahay ilaahay, laa yajiduuna aanan helaynin nikaaxa, nikaax aan helaynin. waliyastactifi aladiina, u dhay ilaahay, kuwa ha dhowrsadaano, laa yajiduuna aan helaynin nikaaxa, nikaax, macnaha waxay ku guursadaan oo mahra oo nafaqa ah zinada ha ka dhowrsadaan. maxaa yeele markaad guursanaysid inaad nafaqada iyo maharka wixii ay diyaar ku yihiin aa shardiya, zinada ha ka dhowrsadaano, udha ilahay subxaanahu watacaala. waliyastacfifi aladiina, kuwa ha dhowrsadaano, ha ku dadaalaana weeye inay cifo ay raadiyaan weeye, iyo asbaabihii markaasi lagu dhowrsatan lahay. maxaa weeye waxaa sifaanba la doonayaa inuu ka fogaado weeye markaasi haweenka iyo waxyaabahaas uu ka fogaado weeye, waa inuu soon uu laasima khiyaalatu nafsi waa inuu sameeya. maxaa yeele yaa mana macshara shabaab man istadaaca minkum ilbaa'ata fala tazawaja, u dhahay nabu xadiiskii ibni mascuud, dhalinyaradoy qofki markaasi awoodi karaayo inuu nafaqo iyo hubasi nikaax u hela guursado, qofkaan karayna facalayhi bisoom, uu dhahay soom ha laasimo, fainahu lahu wijaao, soonka ayaa dhufaan oo sawiisa goynaaya. marka hadda waxaan banaanayn in caqaaqiiru dibiya la isticmaalo oo dawo shahwada lagu goynaayo in la sameeyo, xaaraan weeye taas. ama waxyaabo kaleentood marka ay shahwada lagu bixinayo lagu suurinayo in la sameeyo ma banaana, soonkaas ayaa loo baahan yahay. marka ha dhowrsadaano, u dha ilaahay, dadka aan helaynin nikaax aanan helaynin, waxay ku guursadaan aan helaynin, xataa yuqniyahum ullahu, alla intuu ka deeqaayo ha dhowrsadaano, u dha ilaahay, waa inay dhowrsadaan intii ilahay ka deeqaayo, oo ilahay u waasicinayo min fadlii fadligiisa. waladiina, kuwa ayuu dhahay alle, yabtaquuna dalbaaya, alkitaaba kitaabaynta dalbaaya, oo mimaa kuwa kamid ah, udha ilaahay, malakad aymaanukum iligaasiin ay milkiyeen, addoomanki rag iyo haweenba lahay, fakaatibuuhum kitaabeeya, udha ilaahay, in calimtum haddaad ku ogsoon tihiin fiihim ayaga khayran, khayr haddaad ku ogtihiin, u ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waladiina, kuwa yabtaquuna alkitaaba kitaabaynta dalbaaya, oo mimaa kuwa kamida malakad aymaanukum iligaasiin ay milkiyeen, waxa weeye addoom aada iska leedahay oo waxa weeye ikitaabay ku yidhi, kitaabayntu waxa weeye in masalanba uu yidhaahdo intaasoo xoola ayaan ku siinayaahe, haddaan ku siiyo waxa weeye iska keydaayo, waxa weeye xur iga dhig. sidaas masalanba dadka noocaasa oo haddana waxa weeye inay wax taraayeen oy shaqaysanayaan oy isxoraynayaan aad og tihiin, ou dha ilaahay, kitaabeeya ayuu dha ilaahay. addoonkaas waxaa yaa mukaatab ayaa la yidhaah, kaatabtuka calaa kada wa kada ayuu leeyahay, intaas intaasaan kuu kitaabeeyey, haddaad gudatana quraata. in calintu mawsad ilaah haddaad ku ogsoontihiin fihim ayaga khayran khayr haddaad ku ogsoon ammaano iyo inay awood uleeyihiin kasab weeye oy iska bixiyaan majuumu kitaab weeye siiqadeeduna masalan waxa weye saanta sheegina kaatabtuka calaa alfayn masalan laba kun ayaad bixinaysaa fii shahriin laba bil dhexdooda oo kulli shahrin alf bishiba kun aad bixinaysaa haddaad gudatana xur ayaat markaasu isaguna wuxuu leeyahy qaabilki uu leeyahy waxa weeye caqdun caqdun laasimun min darafin wa jaa'isun min darafina la yidhah waxa weeye xagga oo waxa weeye addoonkaas waxa weeye caqadku wuxuu ka yahay jaa'is uu ka yahay waa ka noqon karaa laakiin waxa weeye xagga sayidka wuxuu ka yahay laasim uu ka yahay kamid noqon karo ilaa inuu markaasi addoonkaa naftiisa uu cajis geliyo maahe wa aatuuhum siiyowdha ilaahay dadka saadadaha ayaa la amraya min maalillaahi ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalkaasoo aataakum alla uu idin siiyo wax ka siiyo udha ilaahay waxay u kaalmaysaan wixii ay laasimsadeen weeye siyadan hadda macnaheedu waxay noqonaysaa shayka hida weeye masalan haddii aad tiri laba kun aad tiri inaa amba kun ka ridaa amba shan boqol aad ka ridaa saasoo kale weeye saasay siintu noqonaysaa oo waxaa la rabaa in loogu kaalmeeyo waxyaabahaas markaas oo nujuumu lkitaaba la yidhaahdo walaa tugrihuha ku dirqirowdha ilaahay fatayaasikum saabayaalkiina cala albigaa'i zinaha ku dirqira in aradna hadday doonayaan taxasunan dhowrsasho ayuuna ilaahay zinada ay ka dhowrsadaan marka hadda maxalul iraadadaanu waa maxalul ikraaha la yidhi iraadadaanu ayaan dhihi lahay waa maxalul ikraaha la yidhi mafhuumna ma lahaa la yidhi shardigaanu in aradna taxasunan hadda dhailaahay haddaysan doonayni inay dhowrsadaan iyaduna shardi ma laha haddii iyagu doonay inay dhowrsadaan in la ikraaha maaha waase sida aayadda sagnusulkeeda ayan sheegi doono walaa tukrihuha ku ikraayinoha ku dirqinow dha ilaahay fatayaatikum saabayaalkiina cala albigaa'i zinaha ku dirqina in aradna hadday doonayaan taxasunan dhowrsasho litabtaquu inaad dalabtaan oo ikraahaas aad ku dalabtiinow ilaahay carada alxayaati nolosha birbirkeeda addunyaa oo dhowow dha ilaahay meeshu soo degtaa la yidhi aayaddan cabdullaahi uwey bunu salool munaafiq u weynaay addooman ayuu iska lahay baa la yidhi markaasoo waxau ku dirqi jiray inay zina ugu soo kasbaan oy ina soo zinaystaan xoolo ay ku qaataan oo jirkooda iibiyaan xoolana igu keenaan sidaas ayuu maaragtay ku dirqi jiraa la yidhi markaasee waxaa yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay isoo dacwoodeen baa la yidhi arrintaa marka aayaddaanaa saas kusoo degtaa la yidhi marka hadda waxa weeye hadday doonayaan haddaysan doonaynba waxa weeye raalli laga noqon maayo laguna dirqi maayo weeye maxaa yeele zina laga raalli noqdo kabaa'irtay kamid tahay weeye ee hadda in aradnadaas waxa looga cabiray taxasuran waxa weeye sababu nusuulka ayaa sidaas ahay weeye waayahay marka ilaahay saasuu dhahay subxaana watacaala in aradna hadday doonayaan taxasunan litabtaquu inaad dalabtaan uu dha ilaahay oo aad ku dalabtiin ikraahaas aad haweenkaas zinada ku dirqinaysaan aad ku dalabtiin uu dha ilaahay subxaana watacaala aad ku dalabtiin carada alxayaati nolosha birbirkeeda addunyaa u dhow oo addunya aad ku kaflaysaan waman yukrihunna ruuxii ikraahow dha ilaahay haweenkaas fa ina allaha ilaahay min bacdi ikraahina ikraahoodaas bacdigiisa kafuurun allahu dhaafaay wey raxiimu allahu naxariisanaay weeye waman yukrihunna ruuxi ikraahow dha ilaahay fa ina allaha allow dha ilaahay min bacdi ikraahina ikraahoodaas bacdigiisa kafuurun allahu dhaafaay raxiimu allahu naxariisanaay weeye hadda sabab nusuulka ayaa addoomankaas ahay mooyaane waxyaabaha ikraaha aan lagu aqbalaynin lagu yeelaynin ayay zinadu ay kamid tahay oo naagta haddii zina lagu ikraaho ma ogolaanayso dilka asagana wuxuu kamid yahay qofka dil haddii lagu yihahdo ikraah kuma ogolaanayso waxyaaba ikraaha laga isisnoodo ayaa jira waxaa kamida zinada ayaa kamida naagtu waxa weeye zine ikraah ku ogolaan mayso qofkan dil haddii lagu yihahdo dil asagana waxa weye ikraah lagu ogolaan maayo waxyaabaha ikraaha laysugu dhaafa kamid mahan taas walaqad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay anzalnaa waanu dejinay ilaykum haggiina aayaatin aayado ayaan idin soo dejinay aayadahaasoo mubayanaatin oo la caddeeyey ama mubayanaatin oo cadcadow dha ilaahay walaw allahi yaqad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay anzalnaa waanu dejinay ilaykum haggiina aayaatin aayado aayadahaasoo mubayanaatin oo cadcad ama mubayanaatin la caddeeyey ayaa idin soo dejinow ilaahay wa masalan masalna waa idin soo dejinay khabar oo cajiiba ayaa idin soo dejinow dha ilaahay oo min alladiina min jinsi khabari ladiina kuwa khabarkoodi jinsigiisa kamid a khalowtaga min qablikum nifusiin. ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa masalan, masalna waa idin soo jii, macnaha khabar cajiib weeye. waxa weeye khabarkan cajiibta oo ilaahay qur-aanka noogu sheegay waxaa kamid a khabaru caaisha weeye, jinsigii dadkii annaga naga horreeyey uu lamid yahayna nabiyullaahi yuusuf arrinti qabsatay oo kaleentood ayuu markaasi midka caaisho isaguna uu la jinsi yahay. wa masalan khabarna waan idin soo dejin ow dha ilaahay masal oo min aladiina kuwii khabarkoodi kamida min jinsi amsaali ladiina weeye kuwii amsaashoodi jinsigoodi kamida khalow tegay min qablikum in kursina weeye, sida khabaru yuusuf oo kale, khabaru maryam oo kale, maryam binti cimraan oo iyadana lagu been abuurtay. wa mawcidatan waanana waa idin soo dejin ow dha ilaahay oo lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo ilahay ka cabsanaa usugnaatay. wa mawcidatan waa idin soo dejin ow ilahay mawcido oo lilmuttaqiina usugnaatay. wa ilahay qowlkiisa markuuna soo dhahay laa ta'khudkum walaa ta'khudkum bihim arafatun, dadkii zinaystay xadda marka laga oofinaayo yaan ku reenka idiin qabanin fii diinillah, iyo waxaa kamid a aayadihii oo markaasi qadabku kusoo degay caaisho la qabtay lowlaa isamictumuuhu dhanna almu'minuuna iyo walowlaa isamictumuuhu qultum maa yakuunu lanaa iyo yaciduukum ullahu an tacuuduu limithli, waxyaabahaas ayaa kamida weeye. mutaqiinta hadda waxa lagu khasiisaayo ayagaa ku intifaacayo. allahu allow dha ilaahay nuuru samaawaati munawiru samaawaati, samaawaatki allaha nuuriye weeye alle, iyo wal ardi ardada allaha nuuriye weeye. allahu allow dha ilaahay nuuru samaawaati munawiru samaawaati, samaawaatki allaha nuuriye weeye alle, iyo wal ardi ardada. masalu nuurihi alla nuurkiisa masalkiisa u dha ilaahay, masalu nuurihi alla nuurkiisa masalkiisa u dha ilaahay. oo fii qalbi lmu'mini ayaa meesha ku jirta mu'minka qalbigiisa ahaatay dha ilaahay ka miskaatin ow ilaahay daaqad waa lato, miskaadaasoo fiiha ayaga dhexdeeda misbaaxun misbaax uu yahow dha ilaahay. almisbaaxu misbaaxine fii zijaajatin, zijaajad qaaruura dhexdeeda uu yahow dha ilaahay. azijaajatu qaaruuraddina ka'annahaa waaba ayadoo kawkabun xidig la soo ow dha ilaahay, diriyun oo iftiin badan ow dha ilaahay. kawkabkaasoo yuuqadu ayuu dha ilaahay, ka'annahaa xaal ay la soota u dha ilaahay, zijaajadaasu kawkabun xidig ow dha ilaahay, duriyun oo iftiin badan. yuuqadu ayuu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la hurinayaa zijaajkaas ow dha ilaahay, min shajaratin min zayti shajaratin, shajaro saliideeda, shajaradaasoo mubaarakatin oo la barakeeyey, shajaradaasoo zaytuunatin zaytuunad ah, shajaradaasoo laa sharqiyatin qorax kasoobax mid loo nisbeeyo aanan ahaynin, walaa qarbiyatin qorax kasoobax mid loo nisbeeyo aanan ahaynin, shajaradaasoo yakaadu ow sigaayo zaytuhaa saliideedu yudiicu inuu iftiimo, walow lam tamtasu yayba taabanine naaru naaru yayba taabanine. nuurunkaasu waa nuurow dha ilaahay oo calaa nuuri nuur furkiisa ahaaday. yahdi llaahu alla waa hanuuninayaa linuurihi nuurkiisa man yashaahu ruuxa uu doonaayo, wayadribu llahu alla waa yeelayaa alamthaala miisaaliyaalka linnaasi dadka ayuu yeelayaa, wallahu alla nabikulli shayin shayla arsuliisa caliima alay ku cilmiya weeye. aayadatan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo miisaalinayaa qofka mu'minka iimaanka qalbigiisa ku jira ayaa ilaahay noo miisaalinaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala allahu alle nuuru samaawaati ay munawiru samaawaati, samaawaatka allaha nuuriye weeye, iyo wal ardi ahlada, ilaahay wuxuu ku nuuriyey samada iyo ahlada, qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha ayaa ilaahay ku nuuriyey iyo keyrkoodaba weeye. masalu nuurihi ow dha ilaahay alla nuurkiisa masalkiisa ow ilaahay, nuurka ilaahaykiisaa sifadiisa uu leeyahay oo fii qalbi lmu'mina meesha ku jirta mu'minka qalbigiisa ahaaday, nuurka ilaahaykiisa oo qalbiga mu'minka ku jira, ka miskaatin ow ilaahay daaqad waa latoo ama dariishad fiiha ayada dhexdeeda misbaaxun misbaax uu yahay. dariishad oo waxa weeye misbaax ay taalo weeye, dariishadana marka waxa weeye way soo xiran tahayo albaabka ayaa usoo laada. almisbaaxu misbaaxina ayuu dha ilaahay fii zijaajatin qaaruura dhexeeda uu kusugan yahay, waxaa loola jeedaa misbaaxan waa liifadda weeye. fii zijaajatin qaaruura dhexeeda uu kusugan yahayo waxa weeye dhalada ay ku dhex jirto weeye, waa qandiilka weeye, misbaaxuna waa siraadka weeye, waa fasiilada oo huraysa weeye. Bistaajina waa daaqada oo markaasi qeybi naafiyada oo aan banaanka u furayn weeye. Maxaa yeele markii albaabkeeda lasoo xiro oo meeshaas laga dhigo misbaax laga dhigo, markaasay iftiin ogtahay meesha. Dariishadina waxaa lagu shabahayaa qalbigii mu'minka ayaa lagu shabahayaa. Haddana alla wuxuu yihi azijaajatu zijaajadii qaaruuraddii kaannahaa waaba iyadoo ayagee nuurka ku jira kawkabun xidig la soo awd ilaahay duriyun oo iftiin badan ama duriyun oo maaragtaya iftiin badan. Yuuqaddu ayuu dha ilaahay waa la hurinayaa zijaajkaas ama tatawaqada na waa la yidhaha labadaas kalaal akhiya. Haddii la yidhaha yuuqaddu waxaa la miir kaleo inay zijaajada zijaajadaas waa la hurinayaa ama tatawaqada qad tawaqada xaal uu huray misbaaxaa sida leedahay min shajarati min zayti shajaratin shajarat sariideeda shajaradaasoo mubaarakati la barakeeyey zaytuunatin zaytuunad ah shajaradaasoo zaytuunatin zaytuunad ahow dha ilaahay geeda shajarati zaytuun horaa usoo marnay saliideeda waxa weeye misbaaxaa lagu shitaa laa sharqiyatin qorax kasoo bax mid loo nisbiya aanan ahaynin walaa garbiyatin qorax udhac mid loo nisbiyaan ahayn oo udhexaysa weeye. Marka waxa weeye kulaylna ma makansanayso dardina ma makansanayso. yakaadu wuxuu sigaa zaytkaa zaytkeeda uhi ilaahay yuliya inuu iftiino walow lam tamtasku yayba taabanna uhi ilahay subxaana wa naaru naas iyadoo dab lagu taabo inuu iska iftiimo u dhawaanayo waa saasi ahaanshadiis. nuurunkaas waa nuura uhi ilaahay oo calaa nuuri nuur kale korkiisa ahaada. waxa weeye dab oo markaasi waxa weeye ayaa loola jeedaa. marka wa nuurullaahi ilaahay nuurkiisu hudaahu hanuunkiisa weeye lilmu'mina uu hanuunshay. waxa weeye nuurka ilaahay oo mu'minka alla uu hanuunshay nuurna calaa nuur iimaan weeye waa nuur oo iimaanka nuurkiisa la kor saaray. kaasina waxa weeye waa markaasi nuur nuur la kor saarayo asagiyoo iftiimaayo iyo dab iftiimaayo laysu geeyey. casharkeena damaan ku dhamaystiraynaa. wallahi subxaana wa tacala aclam. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.